ولقد جاء آل فرعون النذر. اور البتہ تحقیق آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے یا ڈراوے آئے. کذبوا بآیاتنا کلہا, انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا, سب نشانیوں کو جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ, پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو پکڑنا ایک زبردست اقتدار والے کا, یعنی ان کو ہلاک کر دیا. اور یہ ہلاکت اس ہستی کی طرف سے ان پر آئی جو بہت زبردست ہے, اقتدار والا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پانچ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے, قوم نوح, عاد, ثمود, قوم لوط اور قوم فرعون. یہ پانچوں اقوام دنیا کی قوی ترین ترقی یافتہ قومیں تھیں. کسی دوسری قوم کو انہیں رام کرنا آسان نہ تھا. اتنی مضبوط قومیں جن کی تعداد بھی بہت زیادہ اور جن کے پاس طاقت بھی بہت تھی, لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو مچھروں اور مکھیوں کی طرح مارے گئے, اور مرنے کے بعد کٹی ہوئی سوکھی گھاس کی طرح بکھر گئے, تباہ و برباد ہو گئے, ریزہ ریزہ ہو گئے. ان عذابوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک ہی بات دہرائی ہر قوم کے بعد عبرت اور نصیحت, کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ, کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا, ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ یعنی قرآن پاک ہی علاج ہے, اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے, اسی سے سبق سیکھنا ہے اور اسی کے ذریعے دوسروں کو خبردار کرنا ہے, اسی کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اگرچہ قرآن اپنے ادب, بلاغت, اسلوب کے اعتبار سے بہت عالی شان کتاب ہے, لیکن سمجھنے کے لیے, نصیحت پکڑنے کے لیے بہت آسان بھی ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں آتی, اور خصوصاً اس میں نصیحت کی جو باتیں ہیں وہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں. کوئی بھی انسان جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھے گا, جو سمجھنے کے لیے, عبرت کے لیے, تو یہ کتاب اس کو فائدہ دے گی, اس کے دل اور دماغ کی صفائی کرے گی, اس کے احساسات کو درست سمت پہ لگائے گی. آپ دیکھیے قرآن کا انداز, کہ اس میں بے شمار کہانیاں ہیں, مثالیں ہیں, تشبیہات ہیں, قدرت کے مناظر ہیں. ان چیزوں کی مثال دی گئی جو ہر وقت ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں. ایسی باتیں نہیں کی گئیں کہ جو بالکل تخیلاتی اور ہوائی قسم کی ہوں. آسمانوں کا, ستاروں کا, زمین کا, پودوں درختوں کا, بے شمار ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا جو ہم سب کی دیکھی بھالی, جانی پہچانی, جن کو ہر شخص دیکھ رہا ہے. تو اس لیے یہ کتاب صرف علماء کے لیے نہیں, یہ ہر ایک کے لیے. کیونکہ فہل من مدکر, ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ تو کوئی میں صرف علماء تو نہیں آتے, کیونکہ عام طور پر یہ غلط فہمی بہت عام ہے نا, کہ یہ کتاب ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی, ہر ایک نہ اس کو پڑھے پڑھائے, کیا معلوم کہاں غلطی ہو جائے اور پھر پکڑ ہو جائے. نہیں, یاد رکھو, نہیں پڑھا, نہیں نصیحت حاصل کی تو بڑی پکڑ ہوگی. اور یہ جو لفظ ہے نا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, تو یہ جو لفظ, یہ سین رے ہے اور اس سے باب تفیل پہ تاثیر. عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کو کیل کانٹے سے درست کرنے کا, یعنی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ ہر طرح کے لوازمات سے لیس ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس میں. جس مقصد کے لیے یہ کتاب آئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز جو ضروری ہے اس کام کے لیے اس قرآن میں موجود ہے. عربی میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, یسر الفرس للرکوب, فلاں نے سواری کے لیے گھوڑے کو آسان کر دیا, لفظی ترجمہ تو یہ, لیکن معنی کیا ہے کہ سواری کے لیے اس کو پرفیکٹلی تیار کر دیا. اب سوار آئے اور اس پر سہولت سے سواری کر لے. اب آپ دیکھیں گھوڑے پر چڑھنا بیٹھنا ایک مشکل کام ہے بظاہر, اس کی ٹریننگ لینی پڑتی, سیکھنا پڑتا. ایک خالی گھوڑے پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب اس کو پوری طرح کیل کانٹوں سے لیس کر دیا جاتا ہے تو اس کی باگیں وغیرہ ہوتی ہیں, تو بے شک جتنی چاہے وہ اچھل کود کرے, اسے بیٹھنا آسانی ہوتا ہے. تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. اور ذکر کا معنی جو ہے موعظت، نصیحت، عبرت، یاد دہانی، آگہی، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں دو باتیں، یسرنا للذکر، نمبر ایک یہ کہ ہم نے سارے اہتمامات کیے ہیں جس سے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، یعنی اس سے نصیحت پکڑنا، عبرت لینا مشکل نہیں ہے. ذکر کا ایک مطلب یاد کرنا بھی آتا ہے، اور اسی سے پھر لوگوں نے حفظ کا معنی بھی اس میں کیا ہے، لیکن وہ اس کا ایک معنی ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ قرآن کو ہم نے حفظ کرنے کے لیے آسان کیا اور بس، یہی معنی نہیں. ذکر کا مطلب یاد دہانی، ریمائنڈر، نصیحت، عبرت، ان سب معنوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا یاد کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا چاہنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. جو جس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ کے لوگوں میں اس کے حافظ اور جاننے والے موجود ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہ کہ یہ تاثیر جو ہے یہ ذکر کے لیے ہے، یعنی تاثیر کے ساتھ ذکر کا لفظ ہے. تو غرض کیا ہے کہ سبق حاصل کرنا اس سے آسان ہے، رہے اس کے حقائق اور اس کی گہرائیاں اور اس میں غور و فکر، تو وہ پھر ہر شخص اپنے اپنے لیول پہ کرتا ہے. ایک ہے اس کا سیدھا سادہ مفہوم، جس کے لیے اگر آپ بے شک لمبی چوڑی تفسیروں میں نہ بھی جائیں تو محض ٹیکسٹ سے ہی بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں، اور ایک پھر ذکر سے آگے بڑھ کر اس میں تدبر اور تفکر کا جو لیول آتا ہے، پھر وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو جاتا ہے. جو جتنا بڑا عالم ہو اس کے تفکر اور تدبر کا لیول اور ہوگا، اور جو جس چیز کا عالم ہو، مثلا اگر کوئی سائنٹسٹ ہے تو اس کے سامنے جب قرآن رکھا جائے گا تو وہ اپنے فیلڈ کے اعتبار سے اس میں نئے نئے نقطے نکالے گا. اور اس میں بھی یہ کہ جو جس چیز کے علم کا ماہر ہو اس کے مطابق وہ اس سے بہت سی چیزیں اخذ کر سکتا ہے. تو ہر ایک کا کمپریہنشن لیول فرق، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پچھلے علم پر، اس کی سمجھ، اس کی عقل، اس کی ذہانت پر. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر لیول کا شخص اس کو اپنی سہولت سے سمجھ لیتا ہے. ایک بالکل عام، ان پڑھ، جاہل، جو دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہ جانتا ہو، اس کو بھی اس کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور جو بڑے بڑے علوم کے ماہر ہوں ان کو بھی اس کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور نئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی مبین میں نازل کیا ہے، ایسی زبان کا انتخاب اس کے لیے کیا ہے کہ جو اس کے معنی کو پوری طرح بیان فرماتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 23 سال میں اترا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو جن لوگوں پہ براہ راست اتر رہا تھا ان کے لیے اس کو جذب کرنا اور سیکھنا بہت آسان تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی شکل میں نازل ہوا ابتدا میں. ابتدائی مکی صورتیں آپ دیکھیں گے بالکل چھوٹے چھوٹے سائز کی، تو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، مختصر الفاظ ہیں. پھر اسی طرح تفصیل سے احکامات دیے گئے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ہی بات کو، ایک ہی واقعے کو مختلف انداز سے مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے. اگر ایک جگہ ایک وقت میں ایک بات سمجھ میں نہ آئے تو دوسری دفعہ دوسرے موقع پر مختلف طریقے سے سمجھ میں آ جاتی. اب یہ جتنے 5 واقعات ابھی گزرے ہیں چند آیتوں میں، یہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیلز آپ جانتے ہیں، لیکن آج پڑھنے کا اثر کچھ اور ہی تھا. کتنی دفعہ یہ واقعات گزرے لیکن ہر دفعہ سٹائل فرق تھا، انداز مختلف تھا، تفصیل فرق تھی. کسی کو ایک زیادہ بھاتی، کسی کے دل پہ دوسری زیادہ اثر کرتی. کوئی ایک جگہ سے سیکھتا، کوئی ایک جگہ ایک چیز مس کر جاتا ہے، وہ آگے جا کے دوسری جگہ اس کو سیکھ لیتا ہے. تو یہ جو ان واقعات کی بھی خاص طور پر تکرار ہے، یہ بھی نصیحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، دونوں کے انداز فرق ہیں. یہ سب کچھ مل جل کر قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیتی ہیں. اچھا اس سلسلے میں یہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کی ایک کتاب ہے، قرآن آسان. اس کا جو پیش لفظ ابتدائیہ ہے، اس میں سے کچھ آپ کو سنانا چاہوں گی کہ وہ اس کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی تو یہ پھیلا دی گئی ہے کہ عربی زبان انتہائی مشکل ہے، اور صرف و نحو پڑھانے میں اس قدر مار پیٹ اور دہشت کا سہارا لیا جاتا ہے کہ ہر حساس اور ذہین طالب علم چند ہی روز کے بعد عربی زبان پڑھنے اور سیکھنے کو خیر باد کہہ جاتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ بات درست نہیں. ہماری تحقیق ہے کہ عربی زبان دنیا کی آسان ترین زبان ہے، اور یہ بات ہم نے تجربے سے ثابت کی ہے. زیر نظر کتاب اسی طرز کی ایک کاوش ہے جس میں ہم عملاً ثابت کریں گے کہ عربی زبان کو 10-15 روز میں آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے. دوسری غلط فہمی، ایک اور غلط فہمی یہ پھیلا دی گئی ہے کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم 13 علوم سے فارغ و تحصیل ہونا اور ایک خاص درجے کی روحانیت پہ فائز ہونا بہت ضروری ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن مجید تو صرف بڑے بڑے روحانی بزرگوں اور بہت متبہر علماء کے پڑھنے کی چیز ہے، یہ عامۃ الناس کے بس کی بات ہی نہیں. حالانکہ دیکھ لیجئے قرآن میں اس قدر واضح الفاظ میں یہ دعویٰ موجود ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہی 13 علوم جنہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے عام طور پر شرط قرار دیا جاتا ہے، انہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہوں پر خرافات قرار دیا ہے. یعنی جن علوم کو شرط بنا کر پیش کیا گیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو بہت بڑے عالم ہیں، وہ ان میں سے بعض علوم کو خرافات قرار دیتے ہیں. مثلا فلسفہ، منطق، ہیئت، عروض، قوافی، فصاحت و بلاغت، اور نہ جانے اس کے علاوہ اور کیا کیا مضامین ہیں جو ہم نے اپنے جی سے گھڑ لیے. صحابہ کرام نے تو ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دی تھی. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ جس قوم پر یہ قرآن نازل ہوا تھا وہاں ان میں سے کتنے علوم پڑھائے جاتے تھے اور کون کون پڑھنے پڑھانے والا تھا، عرب تو ان کے نام سے بھی واقف نہ تھے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مدرسہ علم کی بنیاد ڈالی، اس میں انہوں نے ان تمام غیر ضروری علوم کو نکال باہر کیا. شاہ صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عربی زبان پڑھاتے تھے، اور وہ بھی قرآن و حدیث کے راستے سے. جب قرآن و حدیث کے لیے عربی زبان پڑھنی ہے تو اسے قرآن و حدیث کے راستے سے ہی کیوں نہ پڑھا جائے. اور میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے شاہ ولی اللہ کی تو یہ بات نہیں سنی تھی، لیکن میرا اپنا ذہن یہی کہتا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا بھر کی عربی زبان پڑھو، سیکھو، پھر قرآن سمجھو. وہ بالکل مجھے یوز لیس لگتا تھا، اس لیے کہ میں نے عربی میں ماسٹرز بھی کیا، لیکن جب تک قرآن کو قرآن میں نہیں سمجھا تو بات نہیں بنی. پھر مجھے عربوں کے ساتھ رہنے کا بھی اتفاق ہوا، ان میں سے بہت سے لوگ زبردست عربی بولتے تھے، لیکن جب میں ان سے قرآن کی کسی آیت کا مطلب پوچھتی تھی تو ان کو نہیں آتا ہوتا تھا. اور خصوصاً جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میرا انٹریکشن بہت سے عرب اسٹوڈینٹس کے ساتھ ہوا جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. انفیکٹ ہر سیٹرڈے ایوننگ کو ایک سرکل ہوتا تھا جس میں ہر عرب ملک کے لوگ شامل ہوتے تھے، تو وہ لوگ جب سرکلز میں بیٹھتے تھے تو میں بھی اس کو جوائن کرتی تھی، مجھے عربی آتی تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ میں یہ دیکھتی تھی کہ یہ لوگ قرآن کو کس لیول پہ سمجھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. بلیو می، ان کی جو تجوید اور ناظرہ پڑھنا تھا وہ ہم سے بھی زیادہ غلط تھا. بہت سے لوگ جو بائی برتھ عرب تھے ان کو عربی میں قرآن پڑھنا یا قرآن کی ریڈنگ نہیں آتی تھی صحیح تجوید اور صحیح قرآت کے ساتھ، بلکہ بعض لفظ بھی غلط پڑھتے تھے، مخارج تک انتہائی غلط تھے. یہ میرے اپنے آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی اور تجربے اور مشاہدے کی بات. تو مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی کہ یہ جنہوں نے ساری زندگی عربی پڑھی ہے، ان کا میڈیم آف انسٹرکشن عربی رہا ہے، ان کو کیوں نہیں قرآن پڑھنا آتا؟ پھر جو تفسیر کی کلاس ہوتی تھی اس میں میں دیکھتی تھی کہ کوئی خاص لیول نہیں ہوتا تھا، ادھر سے چیز پڑھ دی، ادھر سے سنا دی، ادھر سے. اس سے پھر یہ چیز میرے اندر بہت اسٹرانگ ہو گئی. یعنی پہلے بھی میرے خیالات کچھ اسی طرح کے تھے، لیکن یہ چیز بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی میرے اندر کہ قرآن کو اگر سیکھنا ہے تو ادھر ادھر مت بھٹکو، قرآن ہی پہ محنت کرو، ڈائریکٹ آ جاؤ اس پہ. تو لوگوں کو اس پہ بہت اعتراض ہے، یہ آپ کیسے کرتی ہیں؟ جس کو عربی نہیں آتی اسے کہتی ہیں آئیے ترجمہ پڑھیے. اب تو ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر گئی نا یہ بات، ہر شخص اٹھ کے لفظی ترجمہ سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے. لیکن آج سے 20-25 سال پہلے اس کا اتنا رواج نہیں تھا، کم تھا، بہت کم لوگ یہ کام کرتے تھے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جب آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو قرآن ہی کے لفظ سیکھو، بجائے اس کے اور کتابوں کے لفظ سیکھو، پھر ان کو قرآن میں تلاش کرو. تو ڈائریکٹ اس کو سیکھو. حدیث سیکھنی ہے، ڈائریکٹ حدیث کی کتاب پڑھو، پڑھاؤ. اسی طرح اگر عربی میں تفسیر پڑھنی ہے تو بجائے اس کے کچھ اور زبانیں سیکھو، اسی تفسیر کو عربی میں پڑھو. پھر اس پہ بھی ایک الحمدللہ جو میرے استاد تھے انہوں نے عربی مجھے جس طرح سکھائی وہ یہ تھا کہ اگر تم نے ریڈنگ کرنی ہے تو ریڈنگ کرو، کتابیں لو اور ریڈنگ کرو. اور 2-4 کتابوں میں مجھے مشکل ہوئی، اس کے بعد چل پڑی میں. تو مجھے تھا کہ وہ جب ہم ریڈنگ کر کے سیکھ کے ان کے معنی سمجھ کے ان کو پڑھ سکتے ہیں تو اس کی ریڈنگ کر کے، اس کو پڑھ کے اس کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اور دوسرا یہ کہ قرآن کی ٹرمینالوجی اور زبان اور سٹائل فرق ہے دنیا کی ساری کتابوں سے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ باقی عربی کی کتابیں آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا. یہ نہیں آئے گا جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے. وہ کسی حد تک تو آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں مدد دیتا. کیونکہ کوئی کلوکیل میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، انسانی کوششیں ہیں نا، انسانی تحریریں ہیں جو مختلف ادب کی شکل میں، شعر و شاعری کی شکل میں پڑھتے ہیں. وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، ان کا اسلوب ہے، ان کے محاورے ہیں، ان کے سینٹینسز ہیں. اور قرآن کا سٹائل بالکل فرق ہے. تو زندگی ادھر گنوا کے پھر ہم اس پہ آئیں تو کیوں نہ اسی پہ آئیں سیدھے. اسی لیے آپ میں سے بہت سے لوگ جو ابتدا میں ایک جملہ بھی عربی کا نہیں جانتے تھے، اب دنیا کی سب سے بڑی کتاب کو بغیر ترجمے کے جانتے ہیں، الحمدللہ. اور اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ حدیث بھی ہمیں ورڈ ٹو ورڈ پڑھنی چاہیے، لفظ لفظ پڑھنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہیں سے کوئی ذخیرہ اٹھا کے ڈائریکٹ آپ سمجھ جائیں گے، اور جو چیز ڈائریکٹ سمجھیں گے اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. بجائے اس کی کہ آپ عربی کے ماہر بنتے رہے بنتے رہے. کیونکہ میں نے جب ماسٹرز کیا اور اس کے بعد میری یونیورسٹی میں، پی ایچ ڈی سے پہلے میں جاب کر رہی تھی، تو میں جب عربی پڑھاتی تھی الحمدللہ لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی. میرے کولیگز عرب تھے، اب مجھے اتنا عجیب لگتا تھا کہ میں ان میں عجمی ہوں اور ابھی میں نے صرف ماسٹرز ہی کیا ہے. جو سبجیکٹ وہ پڑھاتے ہیں وہی میں پڑھاتی ہوں. مثلا ایک کلاس کو اگر میں عربی سکھا رہی ہوں تو دوسری میں ایک عرب سکھا رہا ہے. یعنی ایک ہی سلیبس ہوتا تھا جو ہم سب پڑھاتے تھے. اس وقت میرا دل اچاٹ ہوا پھر زبان سے، تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے پی ایچ ڈی زبان میں نہیں کرنی، لینگویج میں نہیں کرنی. مجھے کیا کرنا ہے اتنا سیکھ کے اس کی باریکیوں میں جا کے. پھر جب میں نے سبجیکٹ چینج کرنا تھا تو بہت سے لوگوں نے کہا دیکھو حدیث کا کیا فیوچر ہے؟ کوئی فیوچر نہیں. تم لنگوسٹکس میں کرو، تم یہ کرو وہ کرو، دیکھو کتنا اس میں تم آگے جا سکتی ہو. پھر مجھے پلٹ کے یہ تھا کہ میرا مقصد کیا ہے، یعنی پی ایچ ڈی کر کے مجھے کیا سیکھنا ہے؟ مجھے تو اپنے دین کی خدمت کرنی ہے، مجھے لینگویج کی خدمت نہیں کرنی. اس کے لیے یہ عرب بہت ہیں، موجود ہیں، جن کی زبان ہے، جو بولتے ہیں، جن کی مدر ٹنگ ہے، وہ کرے خدمت اپنی زبان کی. لیکن مجھے تو قرآن سے دلچسپی، اس لیے پھر میں نے ٹوٹلی پھر سبجیکٹ چینج کیا. اب جب کیا تو جو میرا شروع کا وقت ہے اتنا ہارڈ تھا مجھ پہ، اتنا ہارڈ تھا کہ نئی ٹرمینالوجی ساری. ٹھیک ہے ماسٹرز میں آپ کو علوم الحدیث کا بھی ایک سبجیکٹ پڑھا دیتے ہیں، تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، زمخشری کی اور بیضاوی کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی ماسٹرز میں، لیکن وہ ساری لینگویج وائز پڑھے، کچھ روحانیت نہیں تھی اس میں. تو اس پر مجھے یہ تھا کہ کیوں نہ اس کے الفاظ کو اس طرح انالائز کر کے، اردو کے ساتھ ریلیٹ کر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کو اپنی چیز لگے. اور الحمدللہ ایکسپیرینس کامیاب ہوا. اور یہاں پر بھی یہ بھی لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عربی زبان پڑھاتے اور وہ بھی قرآن و حدیث کے راستے سے. جب قرآن و حدیث کے لیے عربی زبان پڑھنی ہے تو اسے قرآن و حدیث کے راستے سے ہی کیوں نہ پڑھا جائے، یعنی اسی پہ کیوں نہ محنت ہو. آخر عربی ادب پڑھنے کے لیے متنبی، حماسہ، مقامات اور جاہلی ادب جیسے لغویات کی کیا ضرورت ہے؟ کیا قرآن و حدیث سے بڑھ کر اور ادبی کتابیں بھی تصور میں لائی جا سکتی ہیں؟ اس سے بھی بڑا ادب ہوگا کوئی؟ کیا کلام اللہ اور کلام الرسول سے زیادہ بھی کوئی ادبی کلام ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری بدنصیبی کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ عربی زبان و ادب کی ان کتابوں میں صرف ہو جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور فی الواقع لفظاً وہ ہمیں قرآن سے دور کر دیتی ہیں. ہم نے کوشش کی کہ عربی زبان کو قرآن مجید کی آیات کے راستے سے مختصر ترین مدت میں سیکھنے کی کوشش کریں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہو کہ عالم اسلام کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کہیں بھی یہ 13 علوم نہیں پڑھائے جاتے. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو ہی اب آپ نکلیں گے نا یہاں سے، کہیں تھوڑی سی بھی کوشش اللہ نے اگر چاہا شروع کی تو سب سے بڑا اعتراض یہی آئے گا، یہ 13 علوم پڑھے. یہ 13 علوم تو اس وقت کی جو یونیورسٹیز ہیں عرب ممالک میں وہاں بھی نہیں پڑھائے جاتے. یعنی یہ سارے 13 جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ، اظہر شریف، جامعہ عین شمس وغیرہ کے نصابات سلیبس کو دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو یہ فضولیات نہیں ملیں گی. جو عرصہ دراز، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں، جو عرصہ دراز سے بلکہ گزشتہ 700-800 سال سے ہماری دینی درس گاہوں کا لازمہ بنی ہوئی ہیں. تیسری غلط فہمی قرآن مجید کے بارے میں یہ پھیلا دی گئی ہے کہ اس کا مطالعہ فارغ التحصیل علماء ہی کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث بہت واضح دلالت کرتی ہے قرآن مجید پر کسی طبقے کی اجارہ داری نہیں، اور نہ یہ صرف محدثین اور مفسرین یا اولیاء کے لیے نازل ہوا ہے، یہ تو عامۃ الناس کے لیے نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے تو مجھ سے سن کے آگے پہنچاؤ. تو آپ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ابھی نہیں آتا, تو ٹھیک ہے سارا نہ پڑھائیں, جو آتا ہے اس کو پڑھائیں, اور پڑھانے سے پہلے سیکھ لیں, یاد کریں اچھی طرح, دوبارہ اس کو سن لیں, دوبارہ پڑھ لیں اور محنت کر لیں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ تو علماء ہی کام کریں گے, تو پھر معلوم نہیں وہ کس پلانٹ پر رہتے ہیں جو کریں گے. اچھا دوسری طرف ایک غلط فہمی یہ پھیلا دی گئی ہے کہ قرآن مجید اگر عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے اور عربی نہیں آتی تو ترجمہ ہی کافی ہے. ایک اور ایکسٹریم یہ ہے, یعنی ایک یہ ہے کہ صرف علماء پڑھے, دوسری یہ ہے کہ صرف ٹرانسلیشن پڑھ لو. یہ اپنی جگہ ایک فتنہ. اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم ہیر وارث شاہ اردو میں پڑھ لیا کرو یا غالب کا کلام پنجابی میں ترجمہ کر کے پڑھ لو, تو پتہ چلے گا کہ وہ بات جو وارث شاہ پنجابی میں اور غالب اردو میں کہہ رہے ہیں, ترجمے کے بعد اس کا آدھا لطف ہی باقی نہیں رہے گا, اس کے کلام کا لفظی اور معنوی حسن باقی نہ رہے گا. ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت قرآن نے جن لوگوں کو چیلنج دیا تھا وہ عام لوگ نہیں تھے, بڑے بڑے شاعر, ادیب, خطیب, نقاد قسم کے لوگ تھے. قرآن مجید نے پہلے ہی راؤنڈ میں ان سب کو ناک آؤٹ کیا, اپنے اسلوب, لغت اور ڈکشن کی وجہ سے کیا. اگر مسلمان عربی مبین سے واقف نہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن کے اس معجزے سے بالکل محروم رہیں گے جس سے قرآن نے لوگوں کو پہلے ہی حلے میں شکست دی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کتاب کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ, ہر ہر لفظ کو سمجھ لیں, اس لفظ کی حقیقت کیا ہے. اسی لیے آپ کو یہاں گرامر پڑھائی جاتی ہے کہ اسم فعل حرف کا فرق, یعنی یہاں جو ہم گرامر آپ کو پڑھاتے ہیں اس کا مقصد بھی علامہ بنانا نہیں بلکہ کیا ہے, پہچان کرانا. اسم فعل حرف کی پہچان, کون سا حرف ہے, کون سا فعل ہے, کون سا اسم ہے, تاکہ جب آپ ٹرانسلیشن کریں تو پھر آپ اسم کو فعل میں اور فعل کو اسم میں نہ لائیں, الا یہ کہ اسم فعل ہو. تو اسی طرح یہ جو آپ کو روٹ بتائے جاتے ہیں ڈے ون سے کہ اس کا روٹ یہ ہے, اس کو بتانے کا مقصد بھی ہے کہ لفظ کو اور پہچانیں, ڈیپتھ میں جا کے پہچانیں. پھر اس کی جب شیپس بدلتی ہیں اور وہ مختلف ابواب پہ چڑھتا ہے تو اس کی خصوصیتیں بدلنے شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہ چیز آپ کو آ گئی تو آپ قرآن کا لطف اٹھا سکتے ہیں. پھر آپ ٹرانسلیشن ہٹا کے بھی جو بار بار آپ کو لسننگ کراتے ہیں روز, یہ محض کوئی آواز کا سحر پھیلانے کے لیے نہیں, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جج کریں, اپنے آپ کو چیک کریں کتنا سمجھ میں آ رہا ہے, ڈائریکٹ کتنا سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی ترجمہ ہو چکا, تفسیر ہو چکی, اب آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں, ٹیکسٹ پہ آ جائیں. یہی اصل مقصود ہے, یعنی ٹیکسٹ کو پکڑنے اور ٹیکسٹ کے ساتھ چمٹنا اصل غرض ہے. اور یاد رکھیے اس جیسی تو ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکا تھا, کہاں یہ کہ وہ بڑی بڑی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے ہم یہ سوچیں کہ اس کو سمجھ پائیں گے, یہ اس سے لطف اندوز ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس جیسی جب کوئی کتاب ہے ہی نہیں تو کسی اور کتاب کو پڑھ کے اس کو کتنا سمجھا جا سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,